baptı? Kim hatırlıyor? Babul yakini ve tevekkuli. El yakin ve tevekkul. Tevekkülü açıklamıştık arkadaşlar. Yakini açıklamıştık. Bunların hangi manalara geldiğini söylemiştik. Tevekkülün yakine ait, yakinin bir ürünü olduğunu, semeresi olduğunu söylemiştik. Kişinin yakini arttıkça Allah'a olan tevekkülünün de artacağını söylemiştik. Peygamberlerden örnek verdik. Biraz sonra hadiste de gelecek aleyhissalatü vesselam. Mekkeli müşrikler kovalıyor mağarada. Ebu Bekir diyor ki, şayet ayaklarına baksaydı bu adamlar, bizi göreceklerdi. Ayaklarına böyle kafalarını biraz eğip şöyle, ayağının ucuna baksa peygamberle Ebu Bekir'i görecek. O kadar yakınlar. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e diyor ki, üzülme diyor, Allah bizimle beraber, yanımızda, bize destekçi. Musa aleyhisselamın örneğini gösterdik. Beni İsrail, önünde Kızıldeniz, arkada Firavun. Arkada Firavun. Yakalandık diyorlar, eyvah diyorlar. Değil mi? قال فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. Musa'nın dostu, ashabı, ordusu yanında olanlar dedi ki inna lemudrakun, yetişildi bize, yakalandık. Çepeçevremiz kuşandı. Musa ne diyor? Önde Kızıldeniz. Derin, engin, arkada Firavun'un gözün görmeyeceği alanı kaplamış, büyük bir şekilde yayılmış ordusu. Musa da vah ne yapacağız, mahvolduk demiyor. Yakin, tevekkül. Kella, kella, asla bize onlar yetişemez, bize onlar ne yapamaz, kuşatamaz. İnne ma'ya Rabbi, Rabbim benimledir. Seyehdin, beni doğru yola ulaştıracak. Bu kadar. İşte arkadaşlar, bu tevekküldür, yakindir. Bununla ilgili ilk hadisimizi almıştık. Ukkaş hadisiydi. Değil mi? Ukkaş İbn-i Mihsan radıyallahu anh, cennetle müjdelenen bu büyük sahabe. Bununla ilgili müjdeyi de vermiştik sizlere. 70 bin tane bu ümmetten azap görmeden ve hesaba çekilmeden cennete böyle doğru girecek insanlar var. Bunların özellikleri neydi? Kim bize hatırlıyor? Kim sayabilir? Şöyle bir tekrarlama olsun. Evet Ömer. Humul lezine. Tamam, Türkçesini söyle. Kendisine rukye yapılmasını istemezler. Kendisine rukye yapılması talebinde bulunmaz. Öyle diyelim. İstemezler ayrı. Talep evet. Burada bulunmazlar. Evet. Ateşle dağlanmak istemezler. Tamam, evet. Uğursuzluğa inanmazlar. Uğursuzluğa inanmazlar. Allah'a tevekkül. Ve ala rabbihim yetevekkülün. Rablerine tevekkül ederler. Bunlar 70 bin tane arkadaşlar. Bu ümmette sayıları bu kadar az. 70 bin. Bir tane müjde vermiştik. Bazı rivayetlerde ne dedik? Her bir kişiyle beraber 70 bin daha ne var? Böyle insanlar var. Rabbim bizleri de onlar, o kimselerden eylesin. Alimler yakini üçe ayrılıyor. Ayırıyorlar. Ne deniyor? İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Yakinin mertebeleri var. İlmel yakin, biliyorsun ki falanca vadide bir su var, su. Nehir akıyor. Sana haber verdiler, dediler ki şu dağın arkasındaki vadide ne var? Nehir var. Sen ilmi olarak bildin ki, yakin olarak bildin ki orada ne var? Su var. Sonra o dağı açtın, vadiye indin, baktın ki uzakta ne var? Nehri gördün. Bu ne oluyor? Aynel yakin. Gördün. Sonra suya doğru gittin, sudan şöyle bir içtin. Bu ne oluyor? Hakkal yakin. Yani yakinin de mertebeleri var diyor. Tek bir mertebe değil. Musa aleyhisselam bak böyle. Hakkal yakin. Biliyor Rabbi ona yardım edecek. Ebu Bekir radıyallahu anh malının hepsini getiriyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın önüne koyuyor. Biliyor ki Rabbi onu ne yapacak? tevekkül var, yakın var. Doyuracak. İmam Nevevi rahimahullah ikinci hadis olarak bize İbn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu Buhari ve Müslim'in ve Ahmed İbn Hanbel rahimahullah'ın rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor. İbn Abbas diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle derdi. Allahümme leke eslemtu. Allah'ım sana teslim oldum. Senin huzurunda ben bir kulum, zayıfım. Müsteslimim. Teslim oldum sana. Tüm işlerimi sana teslim ediyorum. Ve bike amentu. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Ve sana tevekkül ettim. Ve ileyke enebtu. Neydi inabe? Sana tevbe ettim. Sana döndüm. Dönüşüm sana. Ve bike hasamtu. Senin için, senin adına mücadele ettim. Düşmanlara bu dini ne yaptım? Hüccet olarak ikame ettim. Allahümme inni e'udu bi izzetike. Allah'ım senin izzetine sığınarak la ilahe illa ent, senden başka ilah olmadığını bilerek en tudilleni, neye sığınıyorum? Beni koru diyor. İzzetine sığınarak beni sapıtmandan sana sığınıyorum. Beni sapıtma ey Allah'ım diyor. Çünkü hidayet, dalalet, bunların hepsi Allah-u Teala'nın elinde. Allah'ın nur vermediğine, yolunu aydınlatmadığına kimse ne yapamaz? فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah'ın nur vermediğine artık bir nur verilemez. Onun artık bir nuru yoktur. أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُودُ Hiçbir zaman ölmeyecek olan diri, tek diri hay sensin. وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوتُونَ İnsanlar ve cinler ise ne yapacak diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ölürler, ölecekler. Burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülü var. Sana tevekkül ettim ey Allah'ım. Duasında böyle söylüyor. Bu duayı okuyun, ezberleyin. Üçüncü hadis, yine Ali İbn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan قال حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbuna ne demek hasbuna? Biz bunu Türkçe'de çok söylüyoruz değil mi? Öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman. Yaşlılar çok söyler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil demek. Yani Allah bize yeter. Ve o ne güzel vekildir, tevekkül edilendir. İşlerin emanet edildiği ilahtır, yaratıcıdır. Ne diyor İbn Abbas radıyallahu anh? Diyor ki, Kâleha İbrahimu sallallahu aleyhi ve sellem hîne ulkiye finnâr. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında ne diyor? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ı kavmi ve kavminin içinde babası da var. Babasıyla birlikte bütün kavmi diyorlar ki قَالُوا حَرِّقُوا Haydi İbrahim ne yapın? Ateşe atın, yakın. وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ Ve böyle yaparak ilahlarınıza yardım edin. Ne kadar aciz bir durum değil mi? Tabi İbrahim Aleyhisselam da حَسْبُنَ اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ Karşısında koca bir kavim, aşiret, topluluk ve Allah'tan başka, gayri, onunla birlikte ibadet olunan ilahlar bir kenarda ve ona baş kaldıran bir genç. Onlarla alay eden, dalga geçen bir genç yakılacak. Ateşe fırlatılacak, odunların içine konulacak. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. Tabii yakin var, tevekkül var. Biliyor Allah Teala'nın onu oradan bir şekilde kurtaracağını, nasıl muamele edeceğini. Allah Teala hemen ne diyor? Ya naru kuni berden ve selam ala İbrahim. Ey ateş! İbrahim'e ne yap? Serin. Serin ve esenlikli ol, ona zarar verme. Aynı şeyi kim söylüyor? Fekaleha Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas diyor ki aynı sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Ne zaman? Hine kalu ona şöyle denince İnne'n-nâse kad cema'û lekum. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip haber veriliyor. İnsanlar sizin için toplanıyor. Hatırladığım kadarıyla Uhud Savaşı'nda. İnsanlar sizin için toplanıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Haber geliyor. Fakşevhum. Korkun, dikkat edin. Korkutulmaya çalışıyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah Teala haber veriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Fezadehum imanen. Bu haber onların imanlarını arttırdı. Ve kalu, dediler ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne dediler? Allah bize yeter dediler. O ne güzel vekildir. Ne güzel tevekkül edilendir. Ve fi rivayetin lehu, diğer bir rivayette Buhari'nin İbn-i Abbas'tan rivayetinde diyor ki kâne âhiru kavli İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem hîne ulkiye finnâr hasbiyallahu ve ni'mel vekil. İbrahim ateşe atıldığında ne demiş? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Biz de sabah akşam zikirlerinde kaçar kere söylüyoruz bunu? Yedişer kere söylüyoruz. Bu Allah'a tevekkül. Bakın sabah zikirleri, akşam zikirleri, peygamberlerin bu sözleri hepsinde ibret var. Hepsinde onları aşırı överek ilahlık makamına ulaştıran insanlara bir cevap var. Çünkü neden? Onlar da Allah'ın önünde bir kul. Allah'ın huzurunda bir kul. Ona muhtaçlar. Ona tevekkül ediyorlar. Başlarından dar, sıkıntılı dönemler geçirdiğinde tek dayanaklarının Allah olduğunu bilerek bunu ne yapıyorlar? Dile getiriyorlar. Ama şimdi şeyh efendiler, tarikat hocaları, efendi hazretleri ne deniyor onlar hakkında? Onlar kınındaki kılıç gibidir. Öldükleri zaman kınından çıkarlar, daha keskin olurlar. Onlara gidilir, kabirlerinden yardım istenir. Bazı avanak, dangalaklar diyor ki öldükten sonra kabire gidip ona tefsir okuyacağız. İlim okuyacağız. Öyle değil mi? Bazıları diyor ki hatta hanımınla cima ederken, ilişkiye girerken şeyhini hatırla. Onu aklına getir ki çocuğun da şeyhin gibi ne olsun? Salih olsun. Bunu söylüyorlar arkadaşlar. Kitaplarında yazıyorum yani. Çok bir şey söylüyoruz bu çocuğu. Bunu kitaplarında yazıyorlar arkadaşlar. Yani bu içler acısı bir durum. İçler acısı bir durum. Halbuki bakın İbrahim aleyhisselam olsun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olsun hemen başları sıkıştığında kulluklarını hemen ne yapıyorlar? İlan ediyorlar. Biz Allah'a kuluz. Ona muhtacız diyorlar. Tabii o, bu müellif rahimahullah'ın Âl-i İmrân suresindeki zikretmiş olduğu ayette müminler bu haberi alıp insanların onların aleyhine toplandığı haberini alınca imanları artıyor öncelikle. Biliyorlar Allah onlara yardım ediyor. Sonra diyorlar ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel tevekkül edilendir. Allah Teala sonra haber veriyor. Diyor ki fenkalebu bi ni'metin minallah. O müminler Allah'ın bir nimetiyle ve fadlin ve bir lütfuyla tekrardan geri döndüler Medine'ye. Lem yemseshum su. Onlara hiçbir ne dokunmadı? Zarar. Onlara hiçbir zarar dokunmadı. Onlara hiçbir zararın dokunmadığını Allah Teala bizlere haber veriyor. Sonra diyor ki lem yemsesum su vettabu ridvan Allah. Onlar böyle yaparak Allah'ın rıdvanına, rızasına uyuyorlar. Vallahu zu fadlin azim. Allah Teala'nın fazlı keremi çok büyüktür. Lütfu çok büyüktür. Hemen dördüncü hadise geçiyoruz. An Ebi Hureyre radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yedhulul cennete akvamun. Cennete öyle insanlar girecek ki, öyle topluluklar girecek ki efidetuhum mitlu efideti tayir. Onların içleri, gönülleri o insanların içleri, gönülleri aynı ne gibidir? Kalpleri kuş. Kuşların kalpleri gibidir diyor. Burada o insanları, cennete girecek olan o insanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimlere benzetiyor? Kuşlara benzetiyor. Alimler diyorlar ki, yani onlar tevekkül bakımından kuşlara benzerler. Çünkü biraz sonra hadiste gelecek. Şayet sizler diyor Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, edebilseydiniz, kuşlar gibi sabah karnınız aç çıkar, tok dönerdiniz. Yani kuşları kim doyuruyor arkadaşlar? Düşünsenize. Öyle değil mi? 5. hadis. An Cabir radıyallahu anhu ennehu gaza ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıbele Necd. Cabir radıyallahu anhu Necd bölgesine doğru peygamberle savaşa çıkıyor. Felemme kafale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafale ma'hum. Aleyhisselatü vesselam Necd bölgesinden geri dönmeye başlayınca Cabir de peygamberimize dönmeye başlıyor, geri dönüyor. فَاَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَ ف۪ي وَادٍ كَث۪يرِ الْعِضَاهِ. Böyle dikenli, dikeni bol olan bir vadide öğlen uykusuna yatıyorlar. Ordu. Uykuları geliyor. فَنَزَرَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَفَرَّقَ النَّاسِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. Aleyhisselatü Vesselam bineğinden iniyor, bir yerde konaklıyor ve insanlar da onunla birlikte konaklıyorlar. Bir ağacın altında gölgeleniyorlar. فَنَزَرَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَحْتَ سَمُرَ. Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altına, semur ağacının altına yerleşiyor, konaklıyor. فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ. Yatarken de kılıcını ne yapıyor? Bu ağaca asıyor. Kılıcını ağaca asıyor. Şimdi bazı tarikatçılar, bazı hurafeciler, türbelere çaput bağlamayla ilgili belki yarın duyarsınız. Onlara akıl vermiş gibi olmayalım ama bu hadisi delil getirebilirler. Bak derler, peygamber de ağaca ne yapmış? Kılıcını asmış, bağlamış. Çünkü yani Allah Teala onların akıllarını ne yapmış? Başlarından almış. Batıllarına delil sunacağız diye, delil getireceğiz diye her türlü yolu deniyorlar. Aleyhisselatü Vesselam konaklamak için kılıcını asıyor ağaca. وَنِمْنَا لَوْمَةً diyor sahabe, uyuduk. فَاِذَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ سَلَّمْ يَدُعُونَا. Biz de baktık ki Aleyhisselatü Vesselam bizi çağırıyor. Bize sesleniyor. وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيٌّ. Bir de baktık ki peygamberin başının ucunda durmuş bir ne var? Bedevi bir adam var. Peygamberi öldürmek istiyor. Aleyhisselatü Vesselam yatmış. Sesleniyor ashabına. اِنَّ هَذَا اَخْتَرَتَ عَلَيَّ سَيْف۪ي وَاَنَا نَائِمٌ. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu ben uyurken diyor, çağırıyor Aleyhisselatü Vesselam ashabını, gelin diyor, görün olayı şimdi size anlatıyorum. Ben diyor uyurken bu bedevi adam geldi, benim diyor kılıcımı kılımdan çekti. Beni ne yapmak istiyor? Öldürmek istiyordu. فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ ف۪ي يَد۪هِ صَلْتَى. Uyandım, bir de baktım ki kılıç elinde şakırdıyor, parıldıyor. Kınından çıkmış. Yani darbe indirmeye hazır. Aleyhisselatü Vesselam'a vuracak. Öldürecek Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'ın orada savunma yapabileceği hiçbir imkanı yok. Kılıcını almış düşman, o adam. Başına dikilmiş, kılıcı çekmiş, elini kaldırmış, indirecek. Düşünün böyle bir sahneyi. Bugün tarikatçılara fazla yükleniyoruz. Ne yapalım onlar? Yetiş ya Abdülkadir der, değil mi? Yetiş ya Şeyh'im der. Himmet ya Şeyh'im der. Kurtar beni der, değil mi? Çünkü onlar kendileri söylüyorlar. Başına sıkıştığı zaman kabirlerden yardım isteyin diyorlar. Birçok hocalarının kitaplarında da bununla ilgili bunu destekleyen kıssaları, hikayeler var. Falanca yerde gidiyorduk. Ölüm tehlikesi geçirdik. Yetiş ya Hamza dedik. Aklımıza Hamza geldi. Küçükken oynardık. Cevizlerimizi kaybederdik. Abdülkadir Geylani'ye seslenirdik. Yani bunların kitaplarında da ne var? Bu böyle sürekli teşhir ediliyor. Yani bunu yapın. Başına sıkıştı. Şimdi gelin bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste böyle başı sıkışınca, daralınca ne yapmış? Peygamberi nebevi davranış nasıl olmalı? Kâle men yemna'uke minni. Bedevi diyor ki men yemna'uke minni. Seni benden kim kurtarabilir? Hani Türkçe diyoruz ya. Seni benim elimden kim alabilir? Aleyhisselatü Vesselam'a bir de böyle dikleniyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kultu Allah. Dedim ki Allah sana mani olabilir, beni koruyabilir. Üç defa diyor Aleyhisselam Allah diye. وَلَمْ يُعَاقِبْهُ. Tabi rivayetlerin az sonra gelecek. Rivayetlerde adam ne yapıyor? Kılıcı hemen indiriyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen o adama ne yapmıyor? Hiçbir ceza vermiyor. ve adam oturuyor. İmam Nevevi rivayetleri naklediyor bize burada. İmam Müslim'in yine Buhari ve Müslim rivayetinde Cabir'den diyor ki Cabir kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi zati'r-riqa savaşındaydık. Riqa demek yama demek. Sahabeler ayakkabılarına, meslerine ne yapıyorlar? Yamalar yapıyorlar. Çünkü yırtık pırtık, delik deşik savaşa gidiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la çıkmışlar. Fe izâ teynâ alâ şeceretin zalîletin teraknâhâ li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle gölgesi bol bir ağacın altına geldik, onu peygambere bıraktık diyorlar. Feca'a racunun minel müşrikin. Müşriklerden bir adam geliverdi. Ve seyfu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muallakun bi şecere aleyhissalatü vesselam'ın kılıcı ağaçta asılıydı. Fakhtaratahu, onu hemen kınından çıkardı, çekti. Fekale tehafuni, ne diyor peygambere aleyhissalatü vesselam'a? Benden korkuyor musun? Korktun mu? Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kale la. Hayır. Korkmadım. Kale femen yemna'uke minni. Seni kim koruyabilir ey Muhammed? Seni kim elimden alabilir? Aleyhissalatü vesselam hemen kale Allah. Ne diyor? Allah. Bakın arkadaşlar, tevekküle, Allah'a tevekküle bakın. Böyle bir anda titremeden, kemküm etmeden Allah. Direkt Allah diyor. Ve fi rivayet Ebu Bekir İsmail'i fi sahihi, Ebu Bekir İsmail'in sahihinde rivayetinde bu müşrik diyor ki men yemne'uke minni. Seni benden kim koruyabilir? Kale Allah. Diyor ki aleyhisselam Allah koruyabilir. Kale fesakata seyfu min yedihi. Aleyhisselatü vesselam öyle deyince kılıç adamın elinden yere düşüyor. Patliğe kılıç yere düşüyor. فَاَخَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ اَسْسَيْفِ Peygamber aleyhisselatü vesselam kılıcı alıyor. فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي Sonra peygamber diyor adama. Seni kim koruyabilir şimdi benden? Diyor ki adam قَالَ كُنْ خَيْرَ آخِذٍ Yani hayırlı bir şekilde iyi muamele edenlerden ol bana ey Muhammed. Şimdi konum değişiyor, roller değişiyor. İntikamını alacaksan da en güzel bir şekilde al. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona teşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Davet. Bakın davet arkadaşlar. İntikam yok hemen. Kaidecilerin, bombacıların, radikallerin yaptığı gibi kes. Adamın Aleyhisselatü Vesselam başına kılıç çekmiş, öldürecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yine davet ediyor. Kurtarmaya çalışıyor onu. Ve teşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Ben kendini bilmez bir adamla konuşuyorum. Adam Kur'an'dan 200 dahi Kur'an ezbere bilmeyen, Rus diyarında yaşayan, Azerbaycan'da yaşayan bir tane çocuk. Nereden bulduysa buluşur internette benim adresimi. Abuk subuk konuşuyor. Dedim ya sen nasıl olur da Müslümanın kanının dökülmesini helal gören bir adamı destekleyebilirsin? Yani Kur'an'ı okuduğun zaman, sünneti okuduğun zaman peygamberin hareketinin, menhecinin, davetinin bu olmadığını görürsün. Bak, o kadar çok delil var ki bir tanesi de bu. Bir kanlı düşman İslam'a davet ediliyor. İslam'a davet edeceğiz arkadaşlar. Tevhidin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın dininin ne olduğunu öğrenmemişler. Bunları anlatacağız. Aleyhisselatü Vesselam bu sorusuna diyor ki kâle la. Hayır diyor. Ben diyor ne yapmam? Şahitlik etmeyeceğim Allah'tan başka ilah olmadığına. Allah'tan başka, Allah'ın tek ilah, hak ilah olduğuna şahitlik etmeyeceğim. Başka ilahlar da var. Diyeceğim. Yani buna şahitlik etmiyorum diyor. قَالَ وَلَاكِنِّي اُعَاهِدُكَ اَنْ لَا اُقَاتِلَكَ Ama diyor sana söz veriyorum ki seninle ne yapmayacağım? Savaşmayacağım. Söz veriyorum. وَلَا اَكُونَ مَا قَوْمٍ مِنْ يُقَاتِلُونَكَ Ve ne de seninle savaşan insanlarla beraber sana savaşacağım. Yani söz. Aleyhisselatü Vesselam فَخَلَّا سَبِيلَهُ Ne yapıyor onu? Bırak. Tamam diyor. Yürü git. فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَال Tabi bu adam müşrik olan adam kavmine geri dönüyor. Diyor ki arkadaşlarına جِئْتُكُمْ مِنْ اِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ Sizin yanınıza öyle bir adamın yanından geliyorum ki o adam insanların en hayırlısı. İşte bu kıssa bize bir daha daha gösteriyor ki arkadaşlar Allah'a tevekkül yakin mertebesinin, ihsan mertebesinin bir semeresi. Tevekkül. Neydi tevekkülün tarifi? Sadık bir kalb ile, samimi bir kalb ile sebeplere yerine getirdikten sonra, sebepleri yaptıktan sonra başa gelecek belaların def'inde yahut elde edilecek hayırların kazanılmasında ne yapmak? Allah-u Teala'ya önce itimat etmek. Sadık bir kalb ile, samimi bir kalb. Altıncı hadis Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet olunuyor. Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet olunuyor. Diyor ki, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرِ Ey insanlar! Hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, Allah tayrı, kuşu sizi doyurduğu gibi sizleri de doyururdu. Zira kuşlar تَغْدُوا خِمَافًا Sabahleyin nasıl gider? Aç. Midesi boş. وَتَرُوحُ بِطَانًا Nasıl döner? Toh. Şişmiş. Ravahut Tirmizi, bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş. Yedinci hadisimizi alalım. Diyor ki yedinci hadiste An Ebi Umaratel Berra İbni Azib radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya fulan idâ evayte ilâ firâşik fekul aleyhissalatü vesselam Ey falanca diyor. Burada bu sahabe o, bu sözün söylenildiği, nasihatın yapıldığı kimsenin adını anmıyor bize. Diyor ki aleyhissalatü vesselam falanca kişi ashabtan yatağına girdiğin zaman yatağına yattığın zaman şöyle söyle. Bakın arkadaşlar bu tür şeyleri, bu nasihatleri bugün biz insanlar yaptığımız zaman imanların eksikliğinin bir alameti olarak diyorlar ki ya nelerle uğraşıyorsunuz? Bırakın bu işleri artık. Yatağa girerken zikir okumakmış yani. Sofi misiniz siz? Ne bunlar böyle? Biraz okuyun, kendinizi geliştirin, sanatla ilgilenin. Müslümanların o alanda da bir şey olsun. Değil mi? Böyle söyleyen insanlar var. Aleyhisselatü Vesselam nasihat ediyor sana. Yatağa girdiğin zaman şöyle oku. Bunu ezberleyin arkadaşlar. Bu çok önemli bir dua. Ve çok fazileti olan bir dua. Bu duayı okuyup o gece ölen kimse diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fıtrat üzerine öler, ölür. İman üzerine, İslam üzerine ölür bu kimse. Ne bu dua? Kim biliyor bu duayı aranızdan? Kim okuyor? Evet Tekay oku. Allahümme eslamtu. Vechi ileyk. İleyk. Menca. Bravo. Bu duayı nasıl okuyoruz yatağa girdiğimizde? Abdest okuyoruz. Rivayetse gelecek. Abdest alıp okuyoruz ve bunu yatağa girdiğimizde söylediğimiz en son söz yapıyoruz. Ondan sonra da konuşmayın. Başka zikir dokumayın. Bundan önce çekin zikirleri. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, kaç kere Allahu Ekber? 34 defa Allahu Ekber. Peygamberin kime tavsiyesi o? Kızına. Kızı hizmetçi istiyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ona hizmetçi ne yapacaksın kızım diyor. Yatağa geldiğin zaman diyor. Kızı kuyu çeker, kuyudan su çekerken şikayet ediyor. Elim nasıl tuttu ey Allah'ın Resulü. Ali'ye diyor ki git diyor babamdan bir hizmetçi istiyor. Bir sürü ne var? Köle varsa maaşlardan elde edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen ne yapacaksın hizmetçi? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allah. Bakın arkadaşlar mümin, müminin her anı zikir. Yatağa giriyorsun, abdestini alıyorsun. 70 yaşında olsan da aynı askerdesin arkadaşlar. Yani ne var orada? Sistem var, disiplin var. Böyle abdestini alıyorsun, yatağa giriyorsun, başlıyorsun saymaya. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber. Tabi ondan önceki zikirleri de yapıyorsun. En son ne okuyorsun? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği bu duayı. Allahümme eslamtu nefsi ileyk. Çünkü yatağa giriyorsun. Aciz olduğun bir an uykuya dalacaksın. Diyorsun ki Allahümme eslamtu nefsi ileyk. Allah'ım nefsimi sana teslim ediyorum. Feveccehtu vechi ileyk. Yüzümü sana yöneliyorum. Sana yöneliyorum. Sana teveccüh ediyorum. فَفَوَّقْتُ اَمْرِ اِلَيْكِ Konuyla ilgili bölüm. İşimi sana havale ediyorum. Vekilim, tevekkül ettiğim sensin. وَاَلْجَحْتُ ظَهْرِ اِلَيْكِ Sırtımı sana dayıyorum. Sana güveniyorum. Güvenim sana. Biliyorum beşerden hepsi, her biri, herkes zayıf, mahluk. Senin huzurunda bir kul. Senin rahmetini umuyorlar. Sana vesileler arıyorlar. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, onların dua ettikleri ne yaparlar? İnsanların dua ettikleri, ibadet ettikleri Allah'tan gayri ilahlar bile, yani salih kimseler, İsa aleyhisselam gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi, o insanlar ne yaparlar? Hangileri daha yakın olmak için Allah'a vesileler ararlar. Ve yercûne rahmetahu, Allah'ın rahmetini umarlar. Ve yekâfûne azâbehu, azabından korkarlar. Sen bunları biliyorsun ve tevekkülün, tek tevekkülün dayanan kim? Allah'a. Ve bunu söylüyorsun yatarken. Ve evcehtu zahri ileyk. Rağbeten ve rahbeten ileyk. Ve bunu sana umarak, senden ümit var olarak yapıyorum ve senden aynı zamanda korkarak bunu yapıyorum. Havf ve reca. La melce'e ve la menca minke ileyk. Senden gayrı, senden başka sığınılacak, korunak yok. Âmentu bi kitâbikellezî enzelt. İndirdiğin kitabına iman ettim. Bak, peygamber bunu söylüyor. Peygamber bunu söylenmesini tavsiye ediyor, öğütüyor. Yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Âmentu bi kitâbikellezî enzelt. İndirdiğin kitabına iman ettim. Ben de bir kulum. Ve nebiyikellezî erselt. Ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Fe'inneke'in diyor ki aleyhissalatü vesselam Beraya veya Beraya rivayet etmiş olduğu bu hadisi kişiye. İnneke immitte min leyletike mitte alel fitra. Şayet o gece ölmüş olursan, fıtrat üzere ölmüş olursun. Ve in asbahte asabte hayran. Şayet ölmeyeceksen, sabaha çıkmış olacak isen, sen büyük bir hayra, büyük bir iyiliğe isabet etmiş olursun. Büyük bir iyilik yapmış olursun geleceksin. Artık bu kadar faziletten, bu kadar müjdeden sonra bunu ezberlemeyen arkadaşlar çıkarsa aranızdan haftaya, yani ayıp olur, öyle değil mi? Tabi rivayetlerde geliyor. Burada yine bir bidat ehline bir cevap var. Bu rivayette, bu hadisin son kısmında Peygamberimiz öğretiyor, diyor. Âmentu bi kitâbikellezî enzelt ve nebiyyikellezî erselt. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin nebine. Nebi ne demek nebi? Peygamber'e iman ettim diyor. Hadisi duyan, duayı duyan o sahabe nebi yerine Resul diyor. Diyor ki âmentu bi kitâbikellezî enzelt ve rasûlikellezî erselt. Gönderdiğin Resulüne iman ettim. Peygamberimiz diyor ki Resulüne değil nebine diyeceksin diyor. Anladık mı? Yani kendi kafana göre bidat zikirler uydurarak, hoplayıp zıplayarak zikir çekenlere, dinde bidatlar uyduranlara çok büyük bir cevap var bunda. Böyle arkadaşım. Nebi, gönderdiğin nebine iman ettik. Nebi kelimesini kullanacağız. Resul kullan, Resul de aynı şey. Yok. Nebine diyor aleyhisselam. Burada nebi kelimesini ne yapacaksın? Çünkü ibadetler ne demiştik? İbadetler tevkifidir. Ne demek tevkifi? Sınırları çizilmiş, kalın çizgilerle belirlenmiş, onun ötesine geçilemez. Allah ve Resulü tarafından belirlendiği şekliyle yapılmalı. Anladık mı arkadaşlar? 8. hadis. An Ebi Bekir Sıddık, Abdullah ibn Osman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'b ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Galib el-Kureşi el-Taymi radıyallahu anh ve abu ve ammu sahabe. Bu sahabe Ebu Bekir Sıddık, Abdullah ibn Osman, babası, annesi, hepsi sahabe. Kale nazartu ila aktamil müşrikin. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki nazartu ila aktamil müşrikin ve nahnu fil gar. Mağaradayken Sevir mağarası, aleyhissalatü vesselamın Mekkeli müşriklerden kaçtığı mağara. Mekkeli müşrikler adam takmışlar Peygamberimizin ve Ebu Bekir'in peşine. Ebu Bekir'i getirene 100 deve, aleyhissalatü vesselam'ı getirene 200 deve mükafat var. Başlarına para konulmuş. Aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir'e İzin gelince radıyallahu anh Medine'ye çıkıyorlar. bir tane dellal, izci, yol gösterici tutmuşlar. Ki o anda o kişi de mümin değil. Müşrik. Yani müşriklerle ticaret caiz. Alırsın, verirsin, para verirsin. Mesela sen müşrik bir adamı, o kendisine yol göstersin diye ne yapıyor? Tutuyor, kiralıyor. Sevr mağarasında Ebu Bekir diyor ki, şayet müşrikler diyor, ayaklarına baksaydı, ayak uçlarına baksaydı, bizleri ne yaparlardı diyor? Görürlerdi. Ve nahnu fil gar ve hum ala ru'usina, başımızın üstündeydi onlar yani. Biz onlara böyle bakıyoruz kafamızı kaldırdığımızdan. Onlar başlarını şöyle azıcık indirseler diyor, biz görecekler. Fekultu ya Resulallah. Ebu Bekir diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü. لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَهِ لَأَبْصَرَنَا. Ey Allah'ın Resulü, onlardan biri ayak ucuna, parmak ucuna baksaydı şayet bizi görürdü. Öyle değil mi ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Peygamberimiz dedi ki, مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكِرْ. Sen ne zannediyorsun ey Ebu Bekir? Ne düşünüyorsun? بِسْنَيْنْ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا. İki kişinin üçüncüsü Allah olan o kimselere ne olabilir ki? Ey Ebu Bekir, ne düşünüyorsun? Allah bizimle beraber diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis Buhari ve Müslim'e rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu hadisten de bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Nedir o? Meşhur Çağrı filminde de gösterildiği üzere bazı kitaplarda da bu yer alıyor. Bazı siyer kitaplarında. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir'in saklandığı mağaraya ne yapmış? Bir örümcek ağ yapmış. Güvercin de ne yapmış? Yumurta bırakmış, yuva yapmış. Mekke'li müşrikler bakmışlar, demişler ki burada insan olsaydı bu ağ olmazdı. Burada bu güvercin yumurta da olmazdı. Haliler diyorlar ki bu kıssa batıl bir kıssa. İşin hakikati bu. Bu Harun üstünde rivayet olan şey. Adamlar aşağıya baksalardı Peygamberle Ebu Bekir'i göreceklerdi. Ama aleyhissalatü vesselam o kadar rahat. Ne zannediyorsun Ebu Bekir? İki kişinin üçüncüsü Allah olan, Allah'ın onların yanında olduğu, beraber olduğu, desteği verdiği kimselerin başına ne gelebilir ki diyor. 9. hadisimiz. An Ummul Mü'minin Ummu Seleme. Ummu Seleme'nin ismi de Hind bintu Ebi Umeyye Huzeyfetel Mahzumiyye radıyallahu anha. Enel Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kharaca min beytihi. Aleyhissalatü vesselam evinden çıktığında ne derdi? Haftaya ezberleyeceğiniz zikirler çoğaldı arkadaşlar. Bismillah. Tevekkeltu alallah. Bismillah. Tevekkeltu alallah. Allahümme inni eûzu bike en azille. Allah'ım sapıtmaktan. Ev uzalle. Sapıtılmaktan. Ev ezille. Hataya düşmekten. Ayağımın kaymasından. Ev uzalle. Hataya düşürülmekten. Ev azlime. Allah'ım zulmetmekten. Ev uzleme. Yahut bana zulmedilmesinden. Ev ejhele. Sefih olmaktan. Ev yüchele aleyye. Yahut benimle dalga geçilmesinden, bana böyle sefihmiş gibi muamele edilmesinden, cahilce bana davranılmasından sana sığınırım. Diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. Bu hadisi ezberleyelim. Aleyhissalatü vesselam kapıdan çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah diyor. Rivayetlerde var arkadaşlar. Gelecek yine Riyaz-ı Salihin'de. Aleyhisselatü Vesselam içeri girerken de kapıdan, evin kapısından içeri girerken ne diyor? Bismillah diyor. Şeytan ne diyor? İçerideki evdeki şeytan. Sizden birisi kapıdan girerken Bismillah derse şeytan ne diyor? Diyor ki kendi etrafında olan amenelerine, arkadaşlarına sonra sizde bu, buraya, sizin için bu gece burada ne yok? Gecelemek yok. Yine aynı kişi diyor, yemeğe oturduğunda Bismillah derse, der ki şeytan diyor, sizin artık buradan yiyeceğiniz bir yemek yok. Size bu akşam yemeği yok diyor şeytan. Onun için eve girerken de Bismillah, selam da vereceksiniz. Rivayetlerde geliyor, selamu aleyküm diye. Çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah, Allahümme inni yahudiliken azille ev uzelle diye. Ev ezelle ev uzel. Bu duayı ne yapacağız? Ezberleyeceğiz ve okuyacağız. Dedi ki her an zikir ya. Her an zikir. 10. hadis. Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâle yani izâ kharaca min beyti. Kim evinden çıktığında derse ki Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah yukâlu lehu. Ona ne denir? Şimdi müjde veriyor aleyhisselatü vesselam. Evden bir affedersiniz arenada boğaların salındığı gibi çıkmak var. Adam böyle kemerini, pantolonunu böyle kapısında toplayıp bir de böyle abdestini almış. Bismillah. Tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah diye çıkmıyor. Peki bu adama ne deniyor böyle derse? Hudite ve kufit. Hudite ve kufite. Hidayet olundu ne insan. Doğru yola girdin. Ve kufit. Artık sen kafi olundun. Sana yetilecek. Sıkıntıya düştüğün zaman sana yetişilecek. Ve tenahha anhu şeytan. Ve şeytan ondan ne var diyor aleyhissalatü vesselam? Uzak durur. Uzaklaşır. Evden bir böyle çıkmak var. Dedim ki bir de başka türlü çıkmak var. Bu hadiste sahih bir hadis. Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai'yi rivayet etmiş. Tirmizi'nin şöyle bir ziyadesi var bu hadise. Diyor ki aleyhissalatü vesselam şeytan diyor diğer şeytana şöyle der. Tabi şeytanlar birçok şeytan var. Şeytanlar birçok şeytan var. Ebu Davud ziyade etmiş. Evet doğru söylüyorsun. Ebu Davud'un ziyadesi bu. Şeytanın birisi diğerine diyor ki keyfe leke bir raculin, sen ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Keyfe leke bir raculin kad hudiye ve kufiye ve mukiye, hidayete erdirilen, korunan ve destek olunan bir adama artık ne yapabilirsin diyor bir şeytan diğer şeytan. Bak evden böyle çıkmak var. Burada da hep ne var? Bakın la havle ve la kuvvete illa billah var. Allah'a tevekkül var. Yani ne demek la havle ve la kuvvete illa billah? Benim hiçbir hareketim ve kuvvetim yoktur ki ancak Allah'ın bana vermesiyle vardır. Yani ben adımımı dahi atamam. Benim gücüm yoktur. Elimi dahi kaldıramam. Ancak Allah'ın bana bunu, bu gücü vermesinden sonra. Son hadiste yine Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki kâne ahavâni alâ ahdin nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalâtu vesselâm döneminde iki kardeş vardı. Ve kâne ahaduhumma ye'tin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vel âkharu yehterifu. Diyor bir tanesi peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a gelir, gider. Bir tanesi ise ne yapardı? İşi başında çalışırdı. Meşgul. Feşekel muhterifu ahâhun linnebî sallallahu aleyhi ve sellem. İşi başında olup peygambere gelmeyen diğer kardeşin şikayet ediyor. Yani. Gelip gitmiyor, ilgilenmiyor. Bu nedir böyle? Yani günümüzde de var yani. Oğlum sen ne yapıyorsun böyle? Sakalını uzatmışsın. Elinden Kur'an düşmüyor. İlim okuyacağım diyorsun. Hangi çağda yaşıyorsun sen? Değil mi? Öyle deniyor şimdi. İşinin başına koyul bak. Yani. Tabii kimse kimseye işsiz kalma demiyor ama yani. Senin Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var yani. Bu dinin senin üzerinde bir hakkı var. Otur öğren şu dini. Evinden çıkarken girerken ne söyleyeceğim? Bunları bir öğren. İbadet, namaz, abdest, taharet bunları bir öğren. Bu meslek sahibi işi başında olan kardeşini şikayet ediyor. Aleyhisselatü vesselam ona diyor ki لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. Fazla şikayet etme. Sen diyor belki de rızkın sana rızık belki de o kardeşinin sebebiyle ne yapılıyor? Veriliyor. Belki de sana bu rızık kardeşinin sebebiyle veriliyor. Bu hadiste Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sahih bir hadis. Önümüzdeki hafta babul istikameh, istikamet üzere olma, mustakim olma babına geçeceğiz. Allah nasip ederse. Ondan sonra da kısa bir bab. Ondan sonra diğer baba geçeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك